خاوند آخری خاوند ہوگا زندگی کے اندر، اگر بیچ میں جائیں گے تو وہی خاوند اس بیوی کا ہوگا. اس لیے تم میرے بعد نکاح نہ کرنا کہ اگر اللہ نے ہم کو بیچ میں اکٹھا کیا تو ہم بیوی خاوند اسی طرح رہیں گے جیسا دنیا کے اندر ہے. تو پیغمبر کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ تمام ازواج نے جنہوں نے تخیر میں اللہ کے نبی کو اور اللہ کی رضا کو اور آخرت کو اختیار کیا تھا، وہ بہرحال آپ کی بیویاں ہی ہیں، وہ برزخ میں بھی اسی طرح ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی. اور عام لوگوں کے لیے جو اللہ نے یہ بات رکھی ہے، عام لوگوں کی خواہشات کو شرعاً اللہ نے زیادہ ملحوظ نہیں رکھا، لیکن پیغمبر کی جو طبی خواہش تھی اس کا بھی احترام کیا گیا. پیغمبر کی طبی جو ہر غیرت مند آدمی میں ہوتی ہے، مطلب ہے، اس کا بھی احترام کیا گیا ہے، اور ازواج کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں. ان تبدو شین و تخفو، یہاں تفسیر میں مفسرین کرام یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں، بعض تو کہتے ہیں کہ منافق لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اگر حضور فوت ہو گئے تو میں آپ کی فلاں بیوی سے نکاح کر لوں. بعض کہتے ہیں کہ مخلص جو مسلمان تھے ان میں سے بھی بعض کی زبانوں سے یہ بات نکلی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حضرت طلحہ کے بارے میں، حضرت طلحہ والی بات مفسرین کرام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ اگر حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں تو عائشہ کے ساتھ میں نکاح کر لوں گا، کیونکہ وہ میری چچازاد بہن بھی بنتی ہے. تو یہ بات اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی. چنانچہ قرآن کی آیات جب نازل ہوئی تو حضرت طلحہ نے بہت استغفار کیا، بہت توبہ کی، اور ایک حج پیدل چل کر کیا اس سلسلے میں، ایک غلام آزاد کیا اور 10 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے. ایسی بات ان کی زبان سے کیوں نکلی؟ مطلب تو فرمایا، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں. یہ تو معت المومنین کا ادب ہو گیا. یہ جو پہلی آیت، اسی آیت کے ابتدائی حصے میں کہ اگر کسی امتی نے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے نہ آئے، اچھا نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی اہتمام فرمایا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے اپنے محرم بھی سامنے نہ آئیں، محرموں کو اجازت دے دی. جیسا کہ سورہ نور میں محرموں سے پردہ نہ ہونے کا ذکر، عام قانون بھی یہی ہے، محرم سے پردہ نہیں. محرم کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے، خلوت میں بیٹھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امہات المومنین کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، اور اپنی مسلمان عورتیں ہوں، ان کے سامنے بھی، یعنی وہ حجاب نہیں ہے، اور نہ اپنے غلام اور لونی ہیں. اور جیسا سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان سے کوئی حجاب نہیں، یہ سامنے بھی آ سکتے ہیں. لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ فرمایا، دوسرے لوگوں میں ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، نیک بد، مخلص، منافق. فرمایا کوئی چیز مانگنی ہے پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے مت آؤ. اور فرمایا اللہ سے ڈرتی رہو، ہر وقت خدا کی خشیت اور خوف سامنے ہونا چاہیے، مد نظر. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے نگاہ میں ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. خدا تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے، محافظ ہے، مالک ہے. اور تمہارے تمام اعمال، کردار، نیتیں، ارادے، قول، فعل، سب خدا کے سامنے ہیں. تو لہذا تمہیں از حد محتاط رہنا چاہیے. امہات المومنین کو بھی اللہ نے محتاط رہنے کی تعلیم. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو تسلیمہ پوری اطاعت کے ساتھ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں احکام، اور یہ کہ ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس بارے میں امتیوں کو تنبیہ اور خبردار کیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی کو کسی طرح بھی ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سب ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، امہات المومنین کو پردے کا حکم بھی دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ محرم حضرات کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر صلات اور سلام کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نازل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام کا حکم، اور اس کو اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یصلون، وہ صلات بھیجتے ہیں۔ صلات کا معنی رحمت ہوتا ہے، تو ایمان والو تم بھی وہ صلات بھیجو اور سلام اس اللہ کے نبی پر پوری ادب احترام اور اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو صلات کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے اور دعا بھی۔ اللہ کا صلات بھیجنا اس کا معنی یہ ہے اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا، خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر نازل فرماتا، اور فرشتوں کا صلات بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں نزول رحمت کی، فرشتے دعائے نزول کرتے ہیں اور خدا خود رحمت بھیجتا، اور فرشتوں کا ساتھ ذکر اس لیے فرمایا متصلی کہ فرشتے چونکہ مقبول الدعا ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، تو ان کا دعا کرنا یا طلب کرنا یہ اللہ کی خصوصی رحمت کو زیادہ کھینچتا ہے، زیادہ مقبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے صلات بھیجنے کے ساتھ فرشتوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یعنی خصوصی رحمت فرماتا۔ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اللہ خصوصی مہربانی اور رحمت اپنے نبی پر فرماتا، اور فرشتے خصوصی رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی طرف صلات کی نسبت جب کی جاتی ہے تو اس سے دعا مراد ہوتی ہے، اور انسانوں کی طرف بھی جب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد بھی دعا اور استغفار ہوتا ہے کہ وہ طلب رحمت کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی طرف جب منسوب ہوتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور تعظیم ہے. خدا تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتا ہے، خصوصی مہربانی فرماتا ہے، تو اس نبی کی شان اور مرتبے کے لائق خدا تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. یعنی تو یہ اس میں اللہ کے نبی کی تعریف اور تکریم ہے. اور یہ صلات کا بھیجنا انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے. آگے حکم اللہ نے دیا، تم بھی صلات اور سلام بھیجو، تم بھی اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرو. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا اور نزول رحمت کی یہ دعا کرنی عمر بھر میں ایک مرتبہ تو فرض ہے ہر ایک آل ایمان پر، یہ ایک مرتبہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بعض علماء واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں. مثلا یہ نماز کے اندر جس وقت دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور تشہد پر بیٹھتے ہیں، تو اس وقت درود شریف کا پڑھنا، حضور کی تعلیم میں یہی آتا ہے کہ پھر درود پڑھو اور دعا جو تم کو پسند ہو جو دعا وہ کرو. تو درود شریف کا پڑھنا اس مقام پر بعض علماء اور ائمہ کرام اس کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی اور امام احمد وہ کہتے ہیں واجب ہے. اگر کوئی آدمی تشہد کے اندر درود شریف نہیں پڑھے گا اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز کی مقبولیت نہیں ہوگی. مطلب ہے کیونکہ یہ اس کو ضروری اور واجب قرار دیتے ہیں. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، درود پڑھنا اس موقع پر سنت ہے. اگر کوئی آدمی نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے. بعض کے نزدیک وہ واجب ہے اور اکثر کے نزدیک جس میں ہمارے امام ابو حنیفہ اور مالک صاحب بھی ہیں وہ سنت قرار دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ذکر کیا جائے تو اس وقت بہت سے علماء یہ کہتے ہیں اور امام یہ کہتے ہیں کہ درود کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مستحب ہے. جس وقت بھی آپ کا اس میں مبارک کا ذکر کیا جائے اس وقت درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے. چنانچہ درود شریف کے نہ پڑھنے والے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی. حضور کا ارشاد ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من ذکر تو عندہ فلم یصلی علیہ. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے پھر درود نہ پڑا مجھ پر، تو اخطا طریق الجنہ، جنت کے راستے کو خطا کر گیا وہ آدمی. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتے تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کو حسرت کا باعث ہوگی، بڑا افسوس کریں گے قیامت کے ساتھ، اور ایک روایت میں تیرتن بڑا نقصان ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جس مجلس میں بیٹھے تو حضور پر درود بھی نہ پڑا اور اللہ کا ذکر بھی نہ کیا، تو یہ باعث کمی اور باعث نقصان ہوگا. اور بہت سی روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فضیلت کا ذکر ہے. مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی جانب سے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر صلوات اور سلام پڑھے گا بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا. ایک مرتبہ صلوات اور سلام پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 غلطیوں کو مٹا دوں گا اور 10 درجے بلند کر دوں گا، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے اور 10 خطائیں مٹ جائیں گی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے. اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا پھر اس نے درود بھی نہ پڑھا، وہ انسان بخیل ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں انسان بیٹھتے ہیں اس کے اندر درود شریف پڑھنا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اگر آپ کا اس میں مبارک کئی دفعہ ذکر کیا جائے تو ایک دفعہ درود اگر آدمی پڑھ لے پھر بھی حق ادا ہو جائے گا، اگر بار بار پڑھے تو بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ مستحب ہے. اور جب دعا کرتے ہیں دعا کی ابتدا اور انتہا میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ مقبولیت کی نشانی ہے. حضور کا فرمان ہے کہ دعا کی ابتدا اور انتہا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا درود، آخر میں بھی درود شریف اگر پڑھے گا تو دعا مقبول ہوگی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تمہاری دعا معلق ہوتی ہے زمین آسمان کے درمیان، اگر درود شریف نہ پڑھو، پڑھو گے تو سیدھی چلی جائے گی اور مقبول ہو جائے گی. دعا کے ابتدا اور انتہا میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. مسجد میں جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے تو داخلے کے وقت اور باہر نکلنے کے وقت بھی مستحب ہے کہ درود شریف پڑھ لے، اور اذان کے بعد بھی، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے تو تم وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن دہراتا ہے. وہ اور حی الصلاح حی الفلاح کے وقت تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقی الفاظ وہی دہراؤ. صبح کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے صدقتا و برکتا، باقی وہی الفاظ دہراؤ. بعض لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت درود شریف پڑھتے ہیں، یہ حضور کی تعلیم میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہی لفظ دہراؤ، تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی دہراؤ جس طرح مؤذن پڑھتا ہے. اس موقع پر لوگ انگوٹھے بھی چومتے ہیں، اس کا بھی صحیح روایت میں ذکر نہیں. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، وہی الفاظ دہراؤ سوائے حی الصلاح حی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم، باقی وہی الفاظ دہراؤ. اور جب مؤذن اذان ختم کر دے ثم صلوا علیہ، پھر درود پڑھو مجھے اور پھر دعائے وسیلہ مانگو، جو ایسا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جائے گی. یہ حضور کی تعلیم ہے اذان کے بعد. تو یہ باقی طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، صحیح روایت کے خلاف ہے. مطلب ہے انگوٹھے چومنے کی بات حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن محدثین نے جرح کی ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں ہے. یہ اور اگر اس قسم کی بات کوئی حضور نے بتلائی ہے تو بطور علاج کے، وہ عام دستور نہیں ہے. کسی کی آنکھوں میں مثلا درد ہو، تکلیف ہو، تو ایسا کوئی کرتا ہے. اس قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے، عام درود کے آداب میں نہیں ہے وہ. یعنی اذان میں وہی الفاظ دہراؤ اور آخر میں درود شریف پڑھو اور دعا کرو تاکہ مقبول ہو جائے، حضور کی شفاعت لازم ہو. اور اس کے علاوہ محدثین کرام یہ کہتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ وضو اگر آدمی کرے تو اس وقت بھی درود پڑھ لے، مستحب ہے. کتابوں کی ابتدا اور انتہا میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، یہ بھی مستحب ہے. بسم اللہ جہاں لکھتے ہیں، الحمدللہ وہاں درود شریف کا، یہ بھی مستحب ہے. اور اگر نیند سے بیدار ہو رات کے وقت، اس وقت بھی درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو احادیث کے مجموعے سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اس وقت بھی درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے. خطرہ مٹاتا ہے جتنا پانی آگ کو نہیں بجھاتا. پانی جو ہے آگ کو فوراً بجا دیتا ہے. فرمایا درود شریف جتنا گناہوں کو مٹاتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے. گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا، اور یہ درود شریف کا پڑھنا غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنا یہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے. حضور کے ساتھ محبت رکھنی اور عقیدت رکھنی، یہ ایسا عمل ہے. درود شریف کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ درود اور سلام، درود صلات کا معنی میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف اگر اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت خاصہ کا نازل کرنا. اللہ نے اپنے نبی پر خصوصی رحمت نازل فرمائی اور فرشتے اس رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ذکر کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی صلات بھیجتا ہے، یعنی رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے فرشتے بھی نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں جو مستجاب ہوتی ہے. اور پھر تم بھی صلات اور سلام بھیجو اس پر پوری عقیدت کے ساتھ، اے ایمان والو. ایمان والوں کو بھی حکم ہو گیا. تو یہ مختلف مواقع ہیں جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایمان اور عقیدت اور محبت اور صحیح طریقہ شرط ہے. غلط طریقے پر نہیں، اپنی مرضی سے. لوگ آج کل صلات کا مطلب سمجھنے، اذان سے پہلے تین دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکار لیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. عقیدت اور محبت کے ساتھ، اور پھر درود شریف بھیجنے کا طریقہ بھی حضور سے معلوم ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ السلام علیکم ایہا النبی، یہ ہم سلام اس طریقے سے بھیجتے ہیں، لیکن درود کے بارے میں، صلات کے بارے میں آپ فرمائیں تو صحیح حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. صحیح طریقہ تو درود قولو اس طرح پڑھو، اس طرح درود پڑھو، قولو اللہم صلی علی، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد والا ازواجہ امہات المومنین، آل بیت کا ذکر بھی آتا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا زاد السید، اس میں 40 طریقے پر درود شریف جو منقول ہے وہ، اور اگر سامنے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یا قبر شریف پر جا کر ان الفاظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں غائب ہوں وہاں یہ طریقہ، اللہم صلی علی سیدنا. اور صلاۃ اور سلام، سلام جو ہے یہ دعا ہے اور ثنا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم، یہ دعا ہے اور ثنا ہے، تعریف بھی ہے اس کے اندر. اور یہ سلام کا معنی یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہے ہر قسم کی اور ہر موقع پر، دنیا اور آخرت میں. یہ السلام علیکم جب کہا جاتا ہے یہ بہترین دعا ہے، یہ سلامتی. ایک مومن جب دوسرے سے ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، یہ طریقہ کار شروع سے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا فرشتوں پر یوں سلام کرو، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دستور رہے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 30 نیکیاں مل جائیں گی. اگر ابتدا بھی سلام کرو، سلام یعنی سلامتی ہو تم پر، اللہ تعالیٰ تم کو ہر طریقے سے سلامتی میں رکھے، دینی آفات، دنیاوی آفات، مصائب، حوادثات، تمام چیزوں اس میں تعظیم بھی ہے، ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، یہ کمال درجے کی دعا ہے. تو صلات کے ساتھ سلام، اور دونوں کو اکٹھا کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر ایک ہی دعا صلات ہی پڑے گا تو ٹھیک ہے، صلی اللہ علی النبی اتنا بھی ٹھیک ہے، والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ، اگر سلام ہی اکیلا بھیجے گا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بہتر بات ہے کہ صلات اور سلام دونوں کو اکٹھا کر لیں. اسی لیے مشائخ کرام چشت جو ہیں وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلی و صحابی و بارک و سلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اس صلات اور سلام سب کو اکٹھا ایک میں آ جائے زیادہ افضلی. حضور کا ذکر بھی اور آپ کے صحابہ کا بھی اور آپ کے اہل بیت کا بھی ذکر آ جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو صلاۃ اور سلام کا حکم دیا گیا، حضور کے تو درجے اللہ نے بلند کیے ہیں، اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، افضل الانبیاء والرسل، تمام کائنات اور مخلوقات میں سب سے زیادہ برگزیدگی اور شرف اللہ نے عطا فرمایا یعنی تمام مخلوق. تو ہمارے درود پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو حدیث کا مفہوم تو یہ بتلاتا ہے کہ ہماری دعا مانگنے سے یا درود پڑھنے سے حضور کی ذات مبارکہ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم ہی فائدہ ہوگا اس کا. ایک درود شریف پڑھنے سے اگر 30 نیکیاں یا 70 نیکیاں مل جائیں اور 10 خطائیں مٹ جائیں اور 10 درجے بلند ہو جائیں، 10 حسنات ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائیں، کیا یہ تھوڑی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ہم ہی فائدہ پہنچتا ہے. اور نیز اس کے ساتھ ربط بھی قائم رہتا ہے، اور دستور ہے کہ اپنے محسنین کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ امت کے محسن ہیں، روحانی باپ ہیں، اور جس کسی کو کوئی خوبی اور نیکی کا ایک رائی کے برابر بھی ذرہ اگر پہنچائے تو وہ آپ کی توفیل سے پہنچا، قرآن آپ کی وجہ سے پہنچا، حدیث آپ کی وجہ سے پہنچی، دین آپ کی برکت سے لوگوں تک پہنچا، خدا کی خصوصی مہربانی آپ کی وجہ سے امت کو حاصل ہوئی، ہر چیز، اقتدار بھی، تمام چیزیں آپ کی بدولت حاصل ہوئی. تو آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ اور دعائے خیر کے ساتھ یاد کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اپنے محسن کو ہر وقت یاد رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر لیا. نماز کے اندر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ. تو باہر بھی یہ ویسے عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ہم لوگ درود پڑھیں. اور حضور کا یہ فرمان بھی آتا ہے بعض احادیث میں کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں گے حضور کی ذات مبارکہ پر، ان کو زیادہ سے زیادہ حضور کا قرب قیامت کو نصیب ہوگا. حضور کا قرب زیادہ ان لوگوں کے زیادہ دی. لیکن عقیدت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ، یعنی دو چار دفعہ بلند آواز سے کر لیا، اور جو اس طریقے سے نہ پڑھے اس کو کہہ دیا کہ یہ درود کے منکر ہے. درود تو متفق علیہ مسئلہ ہے. اور پھر یہ صلات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست، صلات اور سلام نبیوں کے علاوہ کسی پر نہیں بھیجنا چاہیے. ہاں فرشتوں پر ہے، فرشتوں پر سلام بھیجنا درست ہے، جبرائیل علیہ السلام صلوات و سلام، اور انبیاء پر. ان کے علاوہ بتبع، جیسا کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، پھر آپ کے آل صحابہ اور پھر سارے اتباع پر بھی، یہ طریقہ درست ہے. لیکن براہ راست کسی پر درود بھیجنا سوائے نبیوں کے یہ درست نہیں ہے. اور سلام جو ہے وہ نبیوں پر اور ملائکہ پر بھیجنا چاہیے. صحابہ کرام پر براہ راست اگر بھیجیں تو ترضی، کیوں قرآن میں ترضی کا ذکر آیا رضی اللہ عنہ. اور عام مومنین اور علماء اور بزرگان دین کا جب ذکر کریں تو رحمت اللہ علیہ، ترحم کی دعا کریں، یا غفر اللہ لہ، مومن کی اللہ تعالیٰ کو تہیے معاف فرمائے، یہ طریقہ کار ہے صحیح. اور درود شریف جتنا بھی کوئی کثرت سے پڑے گا، خصوصاً جمعے کے دن زیادہ اس کی مقبولیت ہے، تو زیادہ اللہ کا اور قیامت کو حضور کا قرب نصیب ہوگا اور زیادہ درجے بلند ہوں گے. اور ہر مسلمان کا ربط اپنے نبی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اور اس کی تعریف اور توصیف اور تکریم اور اکرام ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے. تو یہ درود شریف اس سلسلے کی ایک کڑی، ہمارا تعلق حضور کے ساتھ رہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے حضور کو بھی فائدہ ہوگا. وہ کس طرح؟ کہ درجات جو ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمارے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بھی حضور کے درجے اور بلند ہوں. درجات کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بے انتہا چیز ہے. تو ہمارا اگر اخلاص کے ساتھ درود شریف اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا تو مزید حضور کے درجے بلند ہوں، تو فائدہ بھی ہے. لیکن اگر درجے بلند نہ ہوں ہمارے درود سے، یا ہمارا درود مقبول نہ ہو، تو بہرحال ہم ہی تو فائدہ پہنچے گا اگر ہم اخلاص سے پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو مٹائے گا، درجے بلند کرے گا، نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہمارا ربط اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کے ساتھ قائم رہے گا. کہ مومن کو جو بھی خیر و خوبی دنیا میں پہنچتی ہے وہ پیغمبر کے واسطے سے پہنچتی ہے، وہ محسن ہے. اور محسن کے لیے دعائے خیر کرنی عقل کا بھی تقاضا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں، منافق لوگ تو طرح طرح کے طعن و تشنیع کرتے ہیں، تم بجائے اس کے اللہ کے نبی پر درود بھیجو. خدا بھی خصوصی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے بھی خصوصی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو، یعنی رحمتوں کے نزول کی دعا کرو اور سلام بھیجو نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ. تسلیمہ کے لفظ میں یہ بات، پوری اطاعت کے جذبے کے ساتھ، ریاکاری سے نہیں اور غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے کسی کا فائدہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے صلات اور سلام کا مسئلہ بھی یہاں بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ان الذين يؤذون الله بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار کر رکھا ان کے لیے ذلت ناک عذاب اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی ان کے گناہ کے پس تحقیق اٹھایا ان لوگوں نے بہتان اور سری گناہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنے کا مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ایمان والوں پر یہ حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے نزول رحمت کرتے ہیں. ایمان والوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجیں. نہایتی اطاعت اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ اور اس سے پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں اور حضور کے گھر کے آداب وہاں جانا اور پھر حضور کی ازواج کے ساتھ نکاح نہ کرنا اور کسی طرح اذیت پہنچانے کی ممانعت, یہاں اللہ تعالی نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلے تو سری طور پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں ان کا وبال اور ان کا گناہ جو عذاب کی وعید اللہ نے ان کو سنائی ہے اس کا بیان ہے, اور اس کے بعد دوسرے درجے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچانے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کو سری گناہ اور زیادتی قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ, تحقیق وہ لوگ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں. اللہ کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب؟ خدا تو قادر مطلق ہے. ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان رفیع کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, یہ ایذا پہنچانا ہے. اللہ کو گویا ایذا پہنچاتے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے یا خدا کی بیوی ہے علیاذ باللہ یا خدا کی اولاد ہے یا خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے, تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانے والی بات ہے. اور خدا تعالیٰ کی صفت کا انکار کرنا, اس کی توحید کا انکار کرنا, ایک حدیث میں صریح لفظ آتے ہیں, آپ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم, آدم کا بیٹا آدم کی اولاد مجھ کو ایذا پہنچاتی ہے حالانکہ ان کا حق نہیں تھا. اور پھر اس کی یہ تشریح کی کہ زمانے کی طرف حالات کو منسوب کرتے ہیں, زمانے کی ناکامی, زمانے کی نوست, حالانکہ فرمایا کہ زمانہ تو میرے اختیار اور قبضے میں ہے, زمانے کا کیا قصور ہے, میرے ہاتھ میں ہے, تمام معاملات میں جس طرح چاہوں تصرف کرتا ہوں. اور پھر انسان مجھے جھٹلاتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا دوبارہ نہیں زندہ کرے گا انسانوں کو اور قیامت برپا نہیں ہوگی, اس طرح مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس طرح اذیت پہنچاتے ہیں کہ میری طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں کہ خدا نے مسیح کو بیٹا بنا لیا ہے، حضیر کو بیٹا بنا لیا ہے، فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، علیہ باللہ اس قسم کی باتیں کر کے انسان خدا تعالیٰ کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، یہ اذیت ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ کی صفت کا انکار کرنا، یا اولاد کی تجویز کرنا، یا قیامت کا انکار کرنا، خدا کی قدرت کا انکار کرنا، یہ سب خدا کی ایزا ہے، یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے رسول کی رسالت سے انکار کرنا، آپ کے مشن کا انکار کرنا، آپ کی کتاب کا انکار کرنا اور اعتراض کرنا آپ کے اوپر، آپ کے شان میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کرنی، یہ تو کفر کی باتیں ہیں۔ اور ایزا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے مشرکوں اور کافروں کا حال بیان کیا، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے الیاذ باللہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو افتراء کر کے لاتا ہے، وہی نہیں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے یہ کذاب ہے، کذاب کہتے ہیں، کوئی کیا اعتراض کرتا ہے، کوئی کیا، یہ تمام ایزا والی باتیں ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا ہے، آپ کے نسب میں تان کرنا، آپ کی صفت میں کسی قسم کی تان کرنا، اعتراض کرنا، یہ سب اذیت کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں کفر کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو شخص ایزا پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول کو کسی طرح آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے احکام کو غلط کہتا ہے، اور آپ کی سیرت میں تان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں مختلف کافروں کا بھی، آل کتاب کا بھی اللہ نے ذکر کیا، یورپ والوں نے، امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے، یورپ والوں نے، یہودی، نصرانی اور دہریے، یہ لوگ ہیں سب، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے اور آپ پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں یورپ والوں نے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی سیرت داغدار ہو۔ اور پھر آپ کی ازواج پر اعتراض کرنا، آپ کے نکاح پر اعتراض کرنا، تعدد ازدواج پر اعتراض کرنا، تان کرنا، یہ منافقوں کا، مشرکوں کا اور کافروں کا شیوا ہے۔ تو اس قسم کی جو ایزا پہنچائے گا، آگے اس کا وبال اور وعید اللہ نے سنائی ہے۔ یہ ایزا کی مختلف شکلیں، آپ کے حکام کی مخالفت کرنا، اس سے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، آپ کے مشن کی مخالفت کرنا، جیسا کہ اللہ کو اذیت پہنچانے والی بات جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، خدا کی صفت کسی غیر میں ثابت کرتا ہے، اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے، یہ خدا پر طعن ہے اور یہ اذیت کی بات، اسی طرح اللہ کے رسول پر کسی قسم کا طعن، یہ ایزا کا باعث ہے۔ آپ کے دین کی مخالفت کرنی اور آپ کی سنت کی مخالفت کرنی، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایزا پہنچاتے ہیں، ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو، ایزا کا مفہوم یہی ہے کہ ادب اور احترام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ورنہ خدا کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ خدا تو قادر مطلق ہے، لیکن انسان اپنے اعتقاد اور اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ طعن و تشنیع کر کے، شرک کی باتیں کر کے، مخالفت کر کے ایزا پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر پھٹکار کی ہے اور لعنت بھیجی ہے دنیا اور آخرت میں، ایسے لوگ ملعون ہوں گے، دنیا میں بھی ان پر پھٹکار ہوگی اور رسوا ہوں گے، آخرت کے اندر بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے